kostki, kalcium do bezinate, monohydrikus, 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 1 sierpnia, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Mieszkańcy stolicy oddadzą hołd swoim bohaterom. Za godzinę rozpoczną się obchody, rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Za zabójstwo i usiłowanie zabójstwa odpowie kierowca autobusu, który śmiertelnie potrącił 19-latkę w centrum Katowic. Białoruska lekkoatletka, po tym jak skrytykowała władze związku, dostała bilet powrotny z Tokio. Za godzinę zatrzyma się Warszawa. Mieszkańcy oddadzą hołd swoim bohaterom w 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Centralne uroczystości w godzinę W odbędą się na Powązkach Wojskowych. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest na miejscu. Karolu, jak warszawiacy upamiętniają swoich powstańców? Alejkami Powązek Wojskowych przechodzą teraz rodziny z kwiatami i biało-czerwonymi opaskami. Odwiedzają groby swoich bliskich, którzy walczyli w powstaniu, ale też miejsca spoczynku znanych bohaterów walk o stolicę. Ja to rodzinnie, mój wujek zmarł w powstaniu. Historia żołnierzy Batalion Rzeszka jest moim drugim życiem, mogę opowiedzieć o każdym krzyżu. Dokąd będę mogła przychodzić, to będę przychodzić. Między długimi rzędami grobów powstańców pojawia się teraz coraz więcej zniczy. Niektóre miejsca się wyróżniają. Na przykład przy kwaterze batalionu Zośka wiszą dziesiątki chust harcerzy. Stowarzyszenia historyczne przyszły na Powązki w wiernie odtworzonych mundurach powstańców. Tomasz Karasiński pełni wartę przy jednej z powstańczych mogił. Staramy się pamiętać o tych, którzy już odeszli, którzy zginęli podczas powstania i na tych kwaterach przez półtorej godziny sztandary będą stały. Na wojskowych Powązkach w tej chwili jeszcze jest bardzo duży ruch, ale już za niecałą godzinę warszawiacy się zatrzymają, by upamiętnić swoich bohaterów. A już o 19.05 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej specjalny koncert Baczyński. Wystąpi Damian Ukedże. Transmisja na naszej antenie, a także na Facebooku. Zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa usłyszał kierujący autobusem, który śmiertelnie potrącił 19-latkę w Katowicach. Do zdarzenia doszło wczoraj rano w centrum miasta. Na udostępnionym w sieci filmie widać, jak autobus miejski zatrzymuje się przed przepychającą się grupą młodych ludzi. Następnie pojazd rusza i taranuje stojącą tyłem nastolatkę. Kierowca został już przesłuchany w prokuraturze. O zarzutach poinformowała prokurator Monika Łata z prokuratury okręgowej w Katowicach. Kierujący autobusem usłyszał zarzut zabójstwa i usiłowania zabójstwa. W tej chwili trwają końcowe czynności procesowe. 19-latka osierociła dwoje małych dzieci. Kierownictwo białoruskiej ekipy olimpijskiej wycofało lekkoatletkę Krystinę Cimanowską z Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Media internetowe informują, że powodem tej decyzji były prawdopodobnie krytyczne wypowiedzi biegaczki pod adresem białoruskich działaczy. Krystyna Cimanowska jutro miała wystartować w biegu na 200 metrów. Usłyszała jednak od kierownictwa białoruskiej ekipy, że ma się spakować, gdyż wraca do kraju. Kupiono jej bilet na samolot i zawieziono na lotnisko w Tokio. Białoruscy działacze sportowi chcieli, aby Cimanowska wystartowała nie tylko na swoich koronnych dystansach, czyli na 100 i 200 metrów, ale również w sztafecie 4x400 metrów. Dwie białoruskie biegaczki, które początkowo miały biec w sztafecie, nie zostały dopuszczone do startu, gdyż przed igrzyskami przeszły zbyt małą liczbę testów antydopingowych. Krystyna Cimanowska publicznie zarzuciła narodowym działaczom sportowym, że to ich wina. W efekcie krytykująca funkcjonariuszy biegaczka ma wracać do kraju. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Momentami opady deszczu w południowo-wschodniej połowie kraju i na wybrzeżu burze, lokalnie z gradem. Na termometrach przeważnie od 17 do 24 stopni. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. 1 sierpnia. Powstanie warszawskie. Pamiętamy. Gdybyśmy byli na Jakowiczu, Solidariuszki Lidniowe, do zbierania radnych. Czy stajemy na Chmielnicka? Dom na Okrąg.

So Lonely, Chet Faker rozpoczyna nam dzisiejszą audycję, czy już Państwo słyszeli w programie trzecim Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Z tej strony mikrofonu niezmiennie Justyna Grabasz, a dzisiejszą audycję realizuje Olga Szućko. Jeśli chcą się Państwo ze mną skontaktować, to można pisać na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl. Czekam na wszystkie wiadomości. I dziś, jak to zwykle bywa, czekają nas wydawnicze nowości, choć to nie znaczy, że pojawią się same nowe kompozycje, ponieważ posłuchamy kilku muzycznych powrotów. Tak też zresztą jest w przypadku Cheta Fakera, którego słyszeli Państwo przed chwilą, bo ze swoim projektem powrócił po prawie 7-letniej nieobecności. Poza tym dziś kilka reedycji i odświeżonych wersji nieco starszych kompozycji. Ale żeby za bardzo nie łamać schematu, zaczniemy od tego, co zupełnie nowe, a na początek utwór, który ujął mnie chyba swoją delikatnością i pięknym klimatem. Goldwash i Red Sky. Stay fit. Keep it burning like a violet light. Never fade away.

za swoje mgły. Jestem CEO decyzji złych. Składam się z blizn kilku spoko wspomnień. Miasto śpi, przedawkowało melancholię. Zarządzam tym za swoje mgły. Jestem CEO decyzji złych. Składam się z blizn kilku spoko wspomnień. Miasto śpi, przedawkowało melancholię. Dobry czas. Temski, a wraz z nim syrop i pięknie ubogacające swoim głosem chórki Beata Orbik. Przyznam Państwu, że od premiery, czyli od 21 lipca zapętlam ten utwór, zapętlam płytę Renesans i jestem trochę zdumiona tym, że o tym albumie jest ciągle niesłusznie tak cicho, bo to jest bardzo dobra, oldschoolowa, rapowa płyta. Serdecznie Państwu polecam. Renesans, kryjący w sobie mnóstwo muzycznych niespodzianek. A jeśli jesteśmy w temacie płyt do zapętlania, to czas w końcu na wyczekiwany przeze mnie album Private Space. I teraz skręcimy w rejony soulowo-funkowe i zostaniemy w tym klimacie na nieco dłuższą chwilę. A płyta, o której mówię, należy do grupy Duran Jones and the Indications. Is pulling me, swimming back to you, begging mercilessly through the sea. We'll be right back. of Love, Morze Miłości. Tytuł doskonale oddający to, co dzieje się na płycie Private Space grupy Duran Johnson, The Indications i Arona Frasera. 10 utworów, w większości bardzo tanecznych, choć mamy też kilka piosenek, ładnie mówiąc, dowolnego. Doskonały soulowy album nawiązujący muzycznie do klimatu lat 70., czyli właściwie do najlepszych dla soulu czasów. I tych inspiracji starosoulowym klimatem mam dla Państwa nieco więcej. Pewnie duża część z Państwa o tej premierze słyszała, ponieważ o takiej muzycznej współpracy, takich doskonałych artystów trudno nie słyszeć. Bruno Mars i Anderson .Paak, czyli duet Silk Sonic i ich najnowszy singiel zatytułowany Skate. Na trójkowej antenie Bruno Mars i Anderson .Paak, czyli duet doskonały. Mam nadzieję, że ten utwór skutecznie poprawił Państwu humor i chyba też spełnia funkcję wakacyjnej kompozycji odganiającej chmury, o którą zostałam chwilę temu poproszona. Pani Moniko, proszę dać znać, jak deszczowa sytuacja w drodze na Pomorze. A idąc dalej tym tanecznym tropem, przechodzimy do utworów tych obiecanych wcześniej muzycznych gigantów i do kompozycji nieco starszych, ale ostatnio odświeżonych. A tak się wspaniale złożyło, że takim utworem ostatnio podzielił się ze światem Bootsy Collins z legendarnej grupy Funkadelic. There's a mystical, magical, mundane force.

like selling it free. Seems like a lot next to poverty. How much you really want for all them beats? Son of a slave master, keeping it going, going, going. Like a NASCAR flag, moving too fast. Bet you if you had your way, you'd turn back the hourglass. What an ASS. Son of a slave master, keeping it going, going, going. Enigmatyczny, trochę proroczy album, nagrany w 2010 roku, a wydany kilka dni temu i brzmiący tak, jakby został stworzony w burzliwym 2020 roku. Welcome to America. Fantastyczny Prince i jego wiecznie żywa muzyka. A ja mam dla Państwa jeszcze jedną taką kompozycję, nagraną wiele lat temu, ale wydaną w nowej wersji dopiero teraz. Zresztą w towarzystwie 80 innych utworów tej samej artystki. Kilka dni temu ukazała się piękna czteropłytowa kolekcja utworów Arety Franklin, pokazująca właściwie wszystkie lata jej muzycznej kariery. Wersje studyjne, koncertowe i te, które za jej życia nie zostały wydane. I ja z tej płyty wybrałam dla Państwa utwór z tak zwanej taśmy roboczej. Aretha Franklin i Angel. I got a call the other day. It was my sister Carolyn saying, stop by, Aretha, when you came. I got something I want to say. When I got there, she said, rather than go through a long, drawn-out thing, I think the melody on the box will explain. Gotta find me an angel to fly away with me. Gotta find me an angel who will set me free. My heart's without home. Don't wanna be alone. I gotta find me an angel in my life. I've lived too long without the love of someone. And there's no misery like that I feel in me. I gotta find me an angel in my Soulowa, królowa, Aretha Franklin i Angel w programie trzecim Polskiego Radia. Piosenka napisana przez siostrę Arety, Caroline Franklin, którą zresztą słychać w chórkach, choć jedynie w tej pierwszej, wydanej w 1973 roku wersji tego utworu. A kontynuując jeszcze temat nowych wersji starszych utworów, posłuchamy piosenki, która została napisana ponad 20 lat temu. Została też wtedy wydana. Ale po 20 latach twórcy stwierdzili, że muszą trochę namieszać i ten, no bądź co bądź klasyk, lekko odświeżyć. My się nie chcemy bić i happy set. My się nie chcemy bić, my się chcemy całować. My się nie chcemy bić, my się chcemy całować. A więc broń się i walcz, lecz nigdy nie podnoś ręki. Ogień trzymaj w sercu. Nie wiem, czy się Państwo ze mną zgodzą, ale mam wrażenie, że to najlepsza wersja tego utworu. Zbliżamy się powoli do godziny 17 i do zakończenia audycji, czy już Państwo słyszeli. Ale dziś godzina 17 to nie tylko ostatnie minuty mojego spotkania z Państwem, ale także dużo ważniejsza, godzina W. Już za moment, upamiętniając rocznicę Powstania Warszawskiego, w całej Warszawie zawyją syreny i miasto zatrzyma się na krótką chwilę. I z tej okazji, na zakończenie, chwilę przed 17, utwór z płyty Ocali nas miłość, organka, której punktem wyjścia były zdjęcia jednego z najsłynniejszych powstańczych fotoreporterów, Eugeniusza Lokajskiego. Dziękuję Państwu bardzo za obecność dzisiaj. Audycję realizowała Olga Szućko, a ja się nazywam Justyna Grabasz. A teraz na chwilę przed tym momentem, w którym zatrzyma się miasto. Ralf Kamiński i Organek. Aniołowie upadli. Oczy spójrz mi dobrze, zapamiętaj mnie. Jeszcze chwila, dwie i nicoś znów. Może w innym życiu gdzieś spotkamy się. A ja kocham cię do końca świata tu. I kiedy świat nam płonie, letnie Igrzyska Olimpijskie w Tokio. O tym, co ważnego dzieje się na sportowych arenach w stolicy Japonii, opowiadamy Państwu na naszej antenie. Szanse medalowe biało-czerwonych, spektakularne sukcesy i niespodzianki, a także doniesienia zza kulis. Studio Olimpijskie w Trójce codziennie od poniedziałku do piątku o 8.20 i 16.20, w soboty o 8.20 i 17.40 oraz w niedzielę po 9.00 i po 17.00 w audycji Trzecia Strona Medalu. Do usłyszenia. Adam Malecki, Krzysztof Łoniewski i specjalny wysłannik Trójki do Tokio, Dariusz Urbanowicz. Autopromocja.